तो इस प्रकार से ये जो शुभ कर्म उससे तो पुण्य मिला, पुण्य से सुख जीवन मिला, अब ये अशुभ कर्म के ऊपर बता रहा हूँ कि पत्नी को मारना, सताना, जोतुक लेना, गर्भपात करना, निर्दोष प्राणियों को सताना, रुलाना, इस प्रकार का ये जो जीवन में कर्म किया है ये 100 जन्मों का तैयार कर लिया। शुभ कर्म भी 100 जन्मों का तैयार होता है और अशुभ कर्म भी। और ये 100 जन्म की ट्रेन लेकर चली और उस अशुभ कर्म से पाप बना और ये उसके वृक्ष हैं। ये क्यों में खड़ा है, छोटा, अभी अभी ताज़ा, ये पहले जन्म का, ये और पहले जन्म का, और उसमें से जो पकने को मिला वो भी एक शरीर। कितने जन्म का पाप संग्रह करके गए थे? 100। भोगने को मिला एक, और किस रूप में भोग रहे हैं वो भी यही देख लो। आज का सब्जेक्ट दर्पण है, दर्पण मिरर, अपनी शक्ल को देख लेना कि मैं क्या करके आया और अब क्या मुझे मिल रहा है। तो सबसे पहले पाप कर्म का फल क्या है? रोगी शरीर, 12 मासी रोगी, दवा दवा दवा, विकलांग शरीर, रुग्ण शरीर, विकलांग शरीर, अंधा, लंगड़ा, लूला, बहरा, मूक, ये अपने पाप कर्मों का फल है। और जिस घर में पैदा हुआ है उस माँ बाप का भी पाप है, ताकि जीवन भर उसके लिए वह उसकी सेवा करते रहेंगे, उसका मल मूत्र उठाते रहेंगे, अपने हाथों से खिलाते पिलाते नहलाते सुलाते रहेंगे। तो ये अशुभ कर्म जो पहले जन्म में हुए हैं उसके द्वारा जो पाप बना है वो पाप का फल भोगने को मिला, सुख के दुख। बोलो, दुख किस रूप में? रोगी शरीर, विकलांग शरीर, अंधा, लंगड़ा, मूक शरीर मिला, दरिद्रता, पति पत्नी में प्रेम नहीं, रोज लड़ाई झगड़ा मार पीट चल रहा है, दुष्ट संतान जो माँ बाप को भी मारते हैं और कहीं चोरी करते हैं, कहीं हत्या करते हैं, कहीं डाका डालते हैं और घर में लाते हैं, ये सब अपने पाप कर्म का। कोई जेल जा रहा है, किसी को फांसी लग रही है, किसी को क्या हो रहा है, जिंदे को कहीं कटना पड़ रहा है दुश्मनों के द्वारा। कितने जन्म भोगना पड़ेगा? 100 जन्म। ये तो एक जन्म की बात हुई है, क्योंकि तुम संग्रह करके 100 जन्मों का पुण्य भी लेते हो और 100 जन्म का पाप भी लेते हो। अब देखो जरा वृक्षों को, इधर के वृक्ष देखो, पशुओं पक्षियों को आराम है, हरे भरे हैं, पत्र से घने, पुष्प से फले हुए, पक्षियों को आराम, नीचे पशुओं को आराम, यात्रियों को भी आराम और मालिक को तो पूरा आराम। शुभ कर्म करने वालों के पुण्य कर्म का किस प्रकार से संचित है। अब अशुभ कर्म वालों का देखो, न इनके बगीचे में न तो कोई पक्षी को आराम है, न इसके नीचे पशु को आराम है, न यात्रियों को आराम है, न मालिक को। क्यों? कांटे कांटे कांटे, न पत्र है, न फल है, न पुष्प है। तो ऐसा ये जीवन अपने कर्मों से बनता है। अब क्या देखने को मिलता है? पाप कर्मी और सुखी है और पुण्य कर्मी और दुखी है। ये सब लोगों को बात पसंद आ गई कि मैं तो इतना धार्मिक हूँ और मेरे जीवन में दुख क्यों, और वो इतना पापी है उसके जीवन में सुख कैसे? तो सुनो, परमात्मा के तरफ से न पापी को सुख मिलता है, न पुण्यात्मा को दुख मिलता है। परमात्मा निर्दोष है, क्योंकि नियम है जेपरी बुणीवे। तो अब तो आप पूजा पाठ मंदिर माला दान धर्म करते हैं और जीवन पूरा दुख में जा रहा है, रोग में जा रहा है, असुविधा में। और एक आदमी दुष्ट कर्म करता है, चोरी हत्या बदमाशी करता है और बहुत सुखी है, तो आप इस पे सोचते हो कि ये परमात्मा के यहाँ से अन्याय है। नहीं, समझो कैसे। आप चक्की पर गए जहाँ पर गेहूँ पीसा जाता है, आपने गेहूँ डाला और नीचे से उठाकर देखा तो हाथ में बेसन आया, क्या डाला था? गेहूँ। निकला क्या पहले? बेसन। दूसरी बार आपने चने की दाल डाला नीचे हाथ डाला देखने को बेसन तो आटा हाथ में आया। ये कैसा गजब हो गया, डालता हूँ गेहूँ पहले हाथ में बेसन आता है, डालता हूँ चने की दाल और पहले हाथ में आता है आटा। ये कोई जादूगिरी नहीं कि कोई उस चक्की मशीन का तुम्हारे प्रति राग द्वेष नहीं। क्यों हुआ, जो पहले डाला था वो पहले निकलेगा और जो बाद में डाला वो, तो गेहूँ तो अभी डाला है, तुम्हारे पहले उसमें चना पड़ा था तो वही पहले पिस के बाहर आएगा, और अभी तुमने इधर चना डाला है अभी, लेकिन पहले से उसमें गेहूँ पड़ा था तो वो आटा पहले आएगा, चना तो पिस के बाद में बेसन बनेगा। तो ये बात समझ में आ गई ना, चक्की ने तो कुछ गड़बड़ नहीं की ना, चक्की वाले ने भी कुछ गड़बड़ नहीं किया, तो वो परमात्मा भी गड़बड़ नहीं करता है। तुमने जो पहले शुभ कर्म किया था वो आज भोगने को मिला है, और अभी अशुभ कर्म कर रहे हो तो इसका फल आगे मिलेगा। अभी का बोया हुआ अभी कोई फल देता है? अरे कोई 2 महीने में, कोई 5 महीने में, कोई साल भर में, कोई 10 साल में। तो ऐसे ही हमारा पहले जन्म का जो पाप कर्म है वो अभी भोगने को मिल रहा है, लेकिन हम तो दान धर्म पूजा पाठ मंदिर गुरुद्वारा करते हैं। लोग क्या कहते हैं, देखो देखो मैं तो इतना धर्म कर्म करता हूँ, ऐसे लोग कहते हैं। हे प्रभु मोर कहते परीक्षा ने बे कौन मुँह सबू एक कुटिया पाप करी थी लिखो, तो उसने पाप किया है क्या, तेरे जीवन में आया है तो तूने किया है, लेकिन लोग कह रहे हैं मुँह किच्छे करे नहीं। तो फिर भगवान तो तुम्हारे घर में आकर कुछ करेंगे, तुम्हारे खेत में जो भी पैदा होगा वो तुम ही तो बो रहे हो। समझ लो तुमने अपने बच्चे को एक कैमरा दे दिया, 5 साल का बच्चा है, जिधर जाता है फोटो खींचता है, बढ़ते बढ़ते वो 50 साल का हो गया, और जब देखने लगा अरे ये कैसे होगा, ये मैंने तो नहीं किया, ये तो मैंने नहीं किया, और तूने नहीं किया तो तेरे कैमरे में फ़ोटो कहाँ से आया, तू भूल गया, तू फोटो खींच कर और भूल गया, वो तो तूने जो भरा है वही निकलेगा। तो आज हमारे जीवन में जो भी निकल रहा है हम ही ने भरा है, ये और किसी देवी देवता ने तुमको लाकर नहीं दिया। तो अब फिर से इधर देखो, शुभ कर्म करते हो पुण्य भोगते हो, फिर शुभ कर्म करते हो पुण्य भोगते हो, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरेशन, अशुभ कर्म करते हो पाप भोगते हो, अशुभ कर्म करते हो पाप भोगते हो, ये क्रम चल रहा है। तो इसको अब बंद करना है, तो कैसे बंद होगा, अगर हम इन कर्मों को भोगते रहेंगे तो एक दिन ख़त्म होंगे कि नहीं होंगे, बोलो, बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि भोगने को तो एक शरीर लाते हो और एक शरीर के कर्म को भोगते भोगते आगे के लिए 100 जन्मों का फिर संग्रह करके जमा कर देते हो। तो अब एक भोगा तो कितने रह गए, 99, और एक भोगने के साथ साथ 100 और संग्रह करके ले गए तो उधर खेत में हो गया 199, फिर भोगने को एक लाए उधर बैलेंस हो गया 198, और एक भोगने को आए फिर 100 जन्म का ले गए तो वहाँ जाकर हो गया 298, एक भोगने को लाए बैलेंस रह गया 297, और जब भोगने को आए एक फिर 100 जन्म का ले गए तो 397। तो हर जन्म में तुम्हारा संचित वृद्धि होती जा रही है, आपको पता ही नहीं चल रहा था इस बात का, हर जन्म में 100 जन्म का तुम कर्म संग्रह करके ले जा रहे हो, और भोगने के लिए तो एक शरीर में एक ही शरीर का भोग भोग पाओगे, एक शरीर में तुम कितना भोग पाओगे, एक ही का तो भोग कर पाओगे, एक समय में एक ही स्त्री का एक ही भोजन की थाली का कि एक ही फल का सेवन करोगे, तो इस प्रकार ये भोग कर ख़त्म नहीं होंगे। इधर से भी वही बात है, ये भी पाप भी बढ़ते जा रहे हैं और पुण्य भी, इसको कहते संचित, और संचित भी कितने हैं, अनंत। समुद्र की बाली का कण कण चाहो तो गिन लेना, लेकिन जीव का संचित कर्म गिना, क्योंकि अनादिकाल से ये आ रहा है, और अनादिकाल का मतलब है जिसका कभी शुरुआत नहीं हुई, जो सदा सदा से चला आ रहा, उसको कहते अनादि। तो जीव के संचित कर्मों को गिना नहीं जा सकता और हर जन्म में बढ़ाता ही जाता है। अच्छा, और एक तरीका निकालते हैं, अगर हम यहाँ कुछ करना बंद कर दें, करना बंद कर दें, तो फिर संचित में जाएगा नहीं, और उधर से जो आएगा उसको भोग कर ख़त्म कर लेंगे। तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि शरीर धारण किया हो और बिना किए तुम रह सको। बिना किए कोई जीव एक क्षण भी नहीं रह सकता। कोई योगी यति सन्यासी, जीवन मिला है तो कर्म होगा, चाहे शुभ होगा कि अशुभ होगा। बिना कर्म किए तो कोई नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्मकृत। भगवान गीता में तीसरे अध्याय में कहते हैं कोई एक भी जीव बिना कर्म किए तो रह नहीं सकता, और कर्म करता तो दो ही। तो हम शुभ कर्म करें कि अशुभ कर्म करें, वह होगा ही। बिना कर्म किए कोई जीव एक क्षण को भी रह नहीं सकता। अब कैसे फिर छूटे? शुभ भी होगा अशुभ भी होगा, संचित में जाएगा फिर भोगने को मिलेगा, फिर कर्म होगा शुभ या अशुभ फिर संचित में जाएगा। आखिरकार कैसे छूटे? तो अब एक रास्ता निकलता है, कोई गुरु की कृपा हो जाए तो क्या करे, इसमें आग लगा दे, इस खेत में आग लगा दे, तो जन्मों जन्मों का जो भी है भस्म हो जाएगा। और अब ये भी जो इधर से ले जाओगे वहाँ आग लगा दी तो वो भी साथ साथ पुड़ता चला जाएगा। जब खेत में आग लग गई तो फिर तुम जो भी उसमें डालोगे वो भी जलता जाएगा, तो ये सब जलकर भस्म हो जाएंगे, ये भी जलकर भस्म हो जाएगा और यह भी जलकर भस्म हो जाएगा। किसके द्वारा? ज्ञान अग्नि के द्वारा। गीता के चौथे अध्याय के 37 श्लोक में भगवान कहते हैं, अर्जुन यथोध्वांसी समिद्धो अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन, ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात। जैसे लकड़ी का गोदाम, काठ गोदाम या रुई का भंडार हो, उसमें आकर आग लगा दे, यथोध्वांसी समिद्धो अग्निर् भस्मसात कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात, तुम कर्म से मुक्त हो जाओगे। जैसे हजारों वर्ष का किसी गुफा में अंधार है और तुम उसके अंदर लाइट को कर दो, तो हजारों वर्ष का अंधकार को निकलने में कितने वर्ष लगेंगे बोलो? सेकंड का भी जरूरत नहीं। प्रकाश के सामने अंधकार की सत्ता ही नहीं है। तो ऐसे ही परमात्मा के सामने पाप की भी सत्ता, कितना कितना पाप क्यों ना किया हो, पृथ्वी पर जितने जितने पापी हैं उससे ज्यादा पाप भी तू अकेला कर लेगा, तो भी कृष्ण कहता है तुझे ज्ञान नौका पर बिठा कर मैं निस्संदेह भव सागर से पार कर दूंगा। गीता के चौथे अध्याय के 36 श्लोक 36 श्लोक में भगवान ज्ञान की महिमा बता रहे हैं। पाप करने के लिए साहस नहीं दिला रहे हैं, बल्कि पापी को पाप मार्ग से हटाकर धर्म के मार्ग पर चलाने की प्रेरणा देते हैं कि अगर तू ज्ञान नौका पर बैठ जाएगा तो तू संसार के जितने भी पापी हैं उससे ज़्यादा भी पाप कर चुका है तो भी मैं तुझे निस्संदेह भाव सागर से पार कर दूंगा। नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमहि विद्यते, गीता के तीसरे अध्याय चौथे अध्याय के 38 श्लोक में ज्ञान की महिमा बताते हैं, इससे बड़ा पवित्र कुछ जगत में नहीं है। तो अब बात हो गई क्लियर कि संचित को भोग कर ख़त्म नहीं करेंगे, कर सकेंगे, और क्रियमाण को रोक नहीं सकेंगे, ये तो होंगे ही। तो कोई गुरु की दया हो जाए और हमारे अंतःकरण में वो जो भंडार है पापों का उसमें ज्ञान की आग लगा दें तो भस्म हो जाएगा। अभी जरा बीच का मामला रह गया, इसको कहते हैं प्रारब्ध कर्म। बाबा इससे तो तुम्हारा बिना भोगे छुटकारा नहीं होगा, ये तो भोगना पड़ेगा। और तुम लोगों ने क्या सोचा, किसी ज्योतिषी को, किसी पंडित पुजारी को 10-20 रुपया दे दें, एक दो डोरा बांध देगा, इधर सफ़ेद पीला पत्थर लगवा देगा, इधर जो है हमारे गले में पैंता डाल देगा, चुटिया में गंठी लगा देगा, हमारा पाप कट जाएगा। प्रारब्ध कर्म कठिन जग माही, बिना भोग यह छूटत नाही। ये कैसा है, जैसे इसने क्लास में प्रैक्टिकल दिखाने के लिए आग लगाई, इसको जलाया, जिसका 2 महीने तक इसको पुरस्कार मिला, भोगना पड़ा, ड्रेसिंग कराना पड़ा। अब ये जब तक जीवन होगा तब तक ये दाग रहेगा कि जाएगा? ना, जीवन जाएगा तभी जाएगा, पहले नहीं। तो तुमने जो पहले जन्म में पाप कर्म किए और जिसका फल भोगने के लिए शरीर मिला, जिसका फल भोगने के लिए शरीर, तो जब तक वो फल भोगोगे नहीं, ये कोई देवी देवता से, कोई पत्थर से, कोई रस्सी से, नाड़ा से, डोरा से, लक्ष्मी व्रत से, सुदशा व्रत से, पतिव्रता, कुछ नहीं होगा। तुम्हारे मन का भ्रम है, देखते नहीं। मजदूर निया धूप में मजदूरी कर रही है और दो दो तीन तीन रस्सियां बंधी है, सूता लटक रहा है, लपेट रहे हैं, कौन आचे सुदशा व्रत, दुर्दशा पे दुर्दशा हो रही है, लेकिन सुदशा व्रत, उसको लपेटते जाएंगे, लटकता जाएगा, फिर उसको लपेट लेंगे। वह कितना मैल, कितना पसीना, हाँ, और पता नहीं ब्लड सर्कुलेशन कैसे इनका चलता है, इतना कसा हुआ है, औरत खा खा के भुस्की हो गई, और वो रस्सी बंधी पूरे का पूरा टाइट, उसमें एक मंत्र भी लगा है, कोई तावीज। अरे तुम्हारे इस प्रकार के कर्म करने से, मूर्ता से, वो प्रारब्ध जिस कर्म के लिए तैयार हुआ वो भोग कर ही समाप्त होगा। दृष्टांत देता हूँ, दशरथ राजा, उसने धोखे से एक तीर चला दिया, लग गया लक्ष्मण, उसको श्रवण कुमार को, उसके बाप ने कहा कि जैसा मैं पुत्र वियोग में मरूंगा, अरे तुझे भी ऐसे ही पुत्र वियोग में मरना पड़ेगा। और ऐसा ही हुआ, जब दशरथ मर रहा था, जंगल में राम थे और ये चिल्ला रहा है, राम राम राम, हे राम हे राम हे राम, इसी तरह करुण क्रंदन करते हुए, चित्कारते हुए प्राण निकाला, न राम बचा पाया। राम तो भगवान मानते हो ना, अपने बाप को 14 साल के लिए एक्सटेंशन नहीं करा सका यमराज से, कि मेरे पिताश्री को 14 साल के लिए अभी छोड़ दो, मैं अग्नि संस्कार अपने हाथों से करूँगा। वो अपने बाप की उम्र को 14 साल के लिए बढ़वा नहीं सका, राम भगवान। तो तुम्हारे ये डोरा, ये रस्सी, तुम्हारा बेटा और बेटी, पुओ दुतिया, भाई दुतिया, जिए दुतिया, पति दुतिया, फिर भी चुतिया मर जाता है, कितना दुतिया दुतिया करते हो। ये प्रारब्ध कर्म कठिन जग माही, और बिना भोग ये छूटत नाही। सुन रहे हैं मूर्ख लोग, फिर भी कल जाकर के रात को रस्सी को, डोरे को फेंकने का हिम्मत नहीं, कदाच अमंगल ही जीवे, हाँ ये डर लगा रहता है। जिसने गर्भ में रक्षा की है उस पर विश्वास नहीं, ये डोरे रस्सियों पर, वो कार वाले ट्रक वाले चूड़ी और अपना वो नींबू के ऊपर लाल फीते पर विश्वास करते हैं। और जिसने तुमको ये 24 घंटे श्वास दिया, जीवन दिया, कर्म दिया, उस पर विश्वास नहीं, तो ये प्रारब्ध भोग कर ही छूटेगा। एक एग्जाम्पल और देता हूं, जलंधर के 2 मित्र सोहन सिंह और मोहन सिंह, सोहन सिंह पैसे वाले का लड़का, मोहन सिंह गरीब, दोनों साथ साथ पढ़ते थे, हाई स्कूल में पास हो गया सोहन सिंह, मोहन सिंह। सोहन सिंह ने कहा चलो बॉम्बे घूम के आते हैं, मोहन सिंह ने कहा मेरे पास तो पैसा नहीं। सोहन सिंह ने तेरा खर्चा मैं उठाऊंगा। दोनों बॉम्बे गए, वहां रहे 5 दिन होटलों में, फिल्म स्टारों के साथ फोटो खिंचाया, होटलों में खाना। सोहन सिंह का मन बदल गया, हम अब वापस जलंधर नहीं जाएंगे, पंजाब बिजनेस करेंगे। मोहन सिंह ने कहा भैया मेरा टिकट तो कटा दे, मेरे पास तो पैसा नहीं, बिजनेस तू करेगा? बोले तू वर्किंग पार्टनर, जितना कमाएगा आधा तेरा आधा मेरा। अच्छा, तो बिजनेस शुरू कर दिया, हीरे जवाहरात शोरूम, बॉम्बे में तो करोड़पतियों का कमी नहीं, और 5 साल में 1 करोड़ की प्रॉपर्टी तैयार कर दी, 1 करोड़ का प्रॉफिट। एक दिन सोहन सिंह के मन में विचार आया, अगर मैं मोहन सिंह को पार्टनर न बनाता तो 1 करोड़ का मालिक मैं बनता, पर मुझे तो अकॉर्डिंग टू वो जो अपना दस्तावेज थे साइन किया हुआ उस हिसाब से 50 लाख देना पड़ेगा। बात मन में आई एक दिन, और इधर क्या हुआ, भाग्य की बात, मोहन सिंह बीमार पड़ गया। बीमार पड़ गया तो डॉक्टर को बुलाया और कहा ऐसा इलाज कर कि दूसरी बार बीमार ना पड़े, पैसे की चिंता मत करना, जितना तू मांगेगा उतना दूंगा। और उस डॉक्टर का बिल्कुल मैं ऐसा ही इलाज करता हूँ, और इलाज शुरू कर दिया, और 1 महीने में मोहन सिंह का वो जो रक्त है वो पानी हो गया और मर गया। अब अकेला रह गया बॉम्बे में सोहन सिंह, अपनी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी को इकट्ठा करके जलंधर में अच्छा बढ़िया मकान बना लिया, 5 मंजिले का 5 स्टार, और इस तरह से होलसेल का बिजनेस, ट्रक ट्रक माल आते हैं जाते हैं। शादी कर ली, 1 साल के बाद बच्चा हो गया, बाहर आतिशबाजी छूट रही है, फटाके ढोल बज रहे हैं, नाच गाना मिठाइयाँ बट रही है, अंदर से खबर आई बच्चा बीमार। 3 शिफ्ट डॉक्टरों की, सुबह से 2 बजे तक, 2 बजे से 8 बजे तक और सुबह तक, 3 डॉक्टर। लड़का 10 साल का हो गया, उठा बैठा नहीं जाता, मल मूत्र का त्याग माँ बाप को कराना पड़ता है, हाथ से खिलाना पड़ता है, कपड़े पहलाना निलाना, परेशान हो गए वे लोग। चंडीगढ़ आए और चंडीगढ़ में हॉस्पिटल में एडमिट किया, वहाँ पर 5 साल रखा, और रुपया वहाँ से मंगाते गए दुकान से, इधर नौकरों ने भी पार कर दिया गोडाउन खाली, और इधर वह मुनीमों ने भी सब कुछ रुपया पार कर दिया, और अब पैसा वापस उधर से नहीं आ रहा था। क्या करता, वापस आया और अपने गांव में सोचा, इस 15 साल के लड़के को मल मूत्र का त्याग कराता ये मुश्किल काम है, एक गरीब घर की लड़की से शादी कर दे तो ये सब वो काम करेगी। और जहाँ शादी करके और बहू को घर में लाता है, वो बीमार लड़का कहता है, ओ मेरे दोस्त अब मैं जा रहा हूँ। तो सोहन सिंह के मन में आया, अभी तक तो ये बीमार था, अब क्या ये पागल हो गया जो बाप को कहता है ओ दोस्त मैं जा रहा हूँ। सोहन सिंह ने जवाब में कहा, अरे क्या तू पागल हो गया है जो मुझे दोस्त कह के पुकारता है। तो उस लड़के ने जवाब दिया, पागल मैं नहीं, पागल तू हो गया है, अरे तू बाप को तू करके बोलता है। वो लड़का कहता, तू मेरा बाप नहीं, मैं तेरा बेटा नहीं, मैं तेरा दोस्त मोहन सिंह हूँ। कौन मोहन सिंह, अरे तू भूल गया, अभी 20 साल पुरानी बात है, बिजनेस किया था ना पार्टनरशिप में, वो मैंने अपना हिस्सा जो 50 लाख था वो कंपाउंड इंटरेस्ट से निकाल लिया, क्योंकि मकान बिक गया, उधार लेकर खाने लगे, किराए के मकान में रहने लगे। अब इसको ख्याल आया तो कहता, एक दिन पहले मर जाता तो घर में ये रानी तेरे नाम को रोती तो नहीं। बोलो, यू डोंट नो दिस फेलो, ये वही तो रानी है डॉक्टर बाबू, जिसको कहा था ऐसा इलाज करना कि दूसरी बार बीमार, यानी जहर का इंजेक्शन जो दिलाकर मारा था उसका फल उसको तो भोगने दो। तो प्रारब्ध कर्म कठिन जग माही, बिना भोग यह छूटत नहीं, फिर भी मूर्ख लोग रस्सियाँ डोरे तावीज कंठी इधर गले में इधर इधर क्या क्या पागलों की तरह स्वांग कर रहे हैं, बहरूपियों की तरह, उनको विवेक नहीं। अरे ना राम अपने बाप का 15 साल का 14 साल की उम्र बढ़ा सका, ना सावित्री अपने पति को जिंदा रख सकी, तो फिर तुम क्यों इतनी मूर्ता में फंसे हो कि उसके नाम की चूड़ी पहन लेंगे तो हमारा पति बच जाएगा, वो तो अपने पति को नहीं बचा पाई, तुमको क्या बचा पाएगी। तो ये प्रारब्ध सबको भोगना पड़ता है। धृतराष्ट्र ने पूछा, मेरे 100 बच्चे क्यों मारे गए और मैं अंधा क्यों हुआ। पिछले 50 जन्मों का इतिहास बताया कि 50 जन्म पहले तू बहेलिया था, पक्षियों को जाल में फंसा कर बिक्री करता था, एक दिन जाल में पक्षियों को तूने घेर लिया और आग लगा दी, तो उसमें 100 पक्षी तो वहीं मर गए, वो तेरे बेटे महाभारत के युद्ध में मरे, और कुछ पक्षियों की आंखें झुलस गई, अंधे हो गए, वो तू पैदा हुआ। अंधा, तो कर्म गति टारे नाहीं टरे, गुरु वशिष्ठ से ज्ञानी गिन गिन लग्न धरे, सीता हरण मरण दशरथ को बन बन राम फिरे। शादी कराने वाले विश्व वशिष्ठ थे, त्रिकालज्ञ सुंदर 36 गुण मिलाए, और फिर भी सीता का हरण हुआ और दशरथ का मरण हुआ और राम को भी जंगलों में भटकना पड़ा। ऐसे ही पांडवों को भी राज्य से हटकर और जंगलों में भटकना पड़ा। कुंती का भी प्रारब्ध देखो, द्रौपदी का भी प्रारब्ध देखो, भीष्म पितामह का प्रारब्ध देखो, राम का प्रारब्ध, दशरथ का प्रारब्ध। प्रारब्ध कर्म कठिन जग माही, बिना भोग यह छूटत नाही। ये कभी भी बिना भोगे छूटेगा नहीं, इसलिए यह ज्ञान प्राप्त जब कर लेता है तब ये प्रारब्ध से अपने को अलग करने की कला सीख लेता है, जिसका विषय इंडोर क्लास में 8 तारीख से शुरू करेंगे कि कैसे बचेगा। लेकिन याद रखो, परमात्मा न किसी को अंधा, न लंगड़ा, न लूला, न बहरा बनाता है। एक ही गर्भ समझ लो, मेरे गर्भ से 4 लड़के पैदा हुए, मेरे गर्भ से एक लड़का राष्ट्रपति बन गया, एक लड़का मंत्री बन गया, एक लड़का सैनिक बन गया और एक लड़का डाकू बन गया। मेरे गर्भ से 4 लड़कियां पैदा हुई है, एक लड़की मिनिस्टर बन गई, एक सेठानी बन गई, एक वकील बन गई और एक वेश्या बन गई। ये क्या हुआ? माँ बाप वही, रक्त उनका वही, रजवीर्य वही, फिर ये ऐसा क्यों हुआ? वही साइंस इधर समझो, पृथ्वी एक, एक प्लाट एक खेत, इधर आम इधर अंगूर इधर नीम, उधर तुमने करेला, उधर जो है तुमने और सीताफल लगाया, तो ये फल कोई खट्टा कोई मीठा कोई कड़वा क्यों आ रहा है? बोलो, जैसा जैसा बीज था पृथ्वी ने उसको उसी तरह वृद्धि कर दी। पृथ्वी अपने तरफ से किसी को खट्टा मीठा कड़वा बनाती, जैसा बीज का संस्कार। अरे गांधी का तुम खुद विचार करो, और उसके बेटे का कोई नाम भी जानता है? उसका क्या हुआ, क्या चरित्र है उसका? तो वो गांधी का अपना कर्म था और उसका अपना कर्म कि उसके बेटे को कोई नाम तक भी नहीं जानता, कि कोई पूछता भी नहीं है। तो अपने अपने कर्मों का फल सब लोगों को भोगना पड़ता है। प्रारब्ध से बचा नहीं जा सकता। पागल लोग रेलवे स्टेशन पर जाते हैं और 1 रुपये का एक मशीन में क्वाइन डालते हैं, एक चक्का घूमता है और उसमें क्वाइन डाला तो वो एक कार्ड निकल कर आता, वो मशीन जड़ मशीन तुम्हारा भाग्य छाप देती है। एक सज्जन गए और वो मशीन में रुपया डालने के लिए हाथ डाला तो देखा कि कागज का नोट है, वो तो मशीन लेगी नहीं। तो वो नोट पान वाले की दुकान से कहा, भाई तू ये नोट लेकर मुझे एक सिक्का 1 रुपये का दे दे। उसने कहा, अभी खड़ा रहे, मेरे ग्राहक को पहले पान दूंगा तब तुझे दूंगा। इतनी देर में क्या हुआ, एक दूसरा आदमी मशीन पे चढ़ा और 1 रुपया डाला और तुम्हारे भाग्य को निकाल के चला गया। वो तो तुम्हारा भाग्य का वो नंबर आना था और रुपया उसने डाला, वो टिकट। तो ये मशीनें तुम्हारे भाग्य को बताएगी। लोग पढ़ के बड़े खुश होते हैं, पेपर में निकलता है वो 12 राशियों का, कई टीवी पे पागल चिल्ला रहे हैं, आज के दिन जन्म हुआ उसका ऐसा होगा, अरे उस तारीख में करोड़ों लोगों का जन्म हुआ है तो वो सबके लिए कैसे अनुकूल होगा। लेकिन उसी को पढ़ते रहते हैं पेपर में अपनी रेखा को, या ज्योतिषियों के पास जाते हैं हाथ रेखा को, हाथ रेखा को दिखाने। कानपुर की घटना है, एक काशी का बहुत बड़ा ज्योतिषी आया कानपुर में, उस वक्त ये वही था गोयल पेन फैक्ट्री पहली बार भारत में बनी थी, जवाहरलाल नेहरू ने उद्घाटन किया था। तो वहाँ पर उनकी लड़की, उसका नाम था शांता, उसकी शादी नहीं हुई, 30 साल की हो गई, मारवाड़ी परिवार चिंतित हो गए। हर ज्योतिषी को दिखाते हैं, हमारी लड़के का हाथ देखो, हमारा लड़के का हाथ देखो, और वो ये सब बता देते, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, ये करो हो जाएगा। और एक पंडित को बुलाया तो वो पंडित जी आकर बैठ गए और वो लाला हरिहर प्रसाद गोयल अंदर गए पंडित जी के लिए कुछ खाने का लेने के लिए। तो लड़की ने पूछा, उसका नाम था शांता, वो क्लास कर चुकी थी, उसने पूछा, पंडित जी आप क्या करते हैं? बोले मैं तुम्हारे 3 जन्म का भाग्य बता दूंगा। अच्छा, 3 जन्म का? उसने वो पंडित जी को हाथ दिया और दूसरा हाथ पंडित जी के गाले पे रिसीव कर दिया। बोले ये क्या बदतमीजी, अरे आप तीन जन्मों का मेरा हाल जानते हैं तो तुमको पता नहीं था कि आज मैं गोयल के घर में जाऊंगा और लड़की मुझे थप्पड़ मारेगी है? तेरे को अपना एक दिन का पता नहीं, मेरे तो तीन जन्म की बात बताएगा। वो पंडित जी बेचारा गाल संभाल था चला गया। ये आंखों देखी बात है। फिर एक सरदार जी के पास जाकर उसको भी ऐसा ही डराया। सरदार को गुस्सा आया, इतना ऊंचा उसका दुकान था, वो पगड़िया रंगने का, उसने पंडित जी को उठा के धाम से नीचे फेंका कि तेरा उद्धार पहले करता हूँ, ये जब तक तुम्हारे ग्रह में प्रवेश नहीं करेंगे ज्योतिषी तब तक तुम्हें कोई ग्रह नहीं लगेगा। सारे ग्रह तभी लगते हैं जब तुम्हारे घर में प्रवेश करेंगे, नहीं तो तुम क्या जानो साढ़े सती है कि शनि है कि मंगल है कि राहु है कि केतु है, ये भ्रम कौन कराता है। हरिद्वार के घाट पे, गंगा घाट पे एक गरीब आदमी है, कहता मेरा दुर्दशा है मेरे लिए कुछ करो। बोले भाई 5000 रुपया लगेगा, हम यज्ञ करेंगे। बोले मैं तो गरीब आदमी 5000 नहीं कर सकता हूँ। अरे 1000 का कर। अरे बाबा 1000 मेरे पास नहीं। अरे 500 तो कर। अरे मेरे पास 500 क्या, 5 रुपया भी नहीं है। वो पंडित ने मेरे सामने सुना और उठाकर उसको धक्का, भक्त साला जब तेरे पास 5 रुपया भी नहीं है तो कोई देवी देवता लग के क्या भूखा मरेगा? कोई ग्रह तेरे, ये ग्रह तो पैसे वालों को लगते हैं, भिखारियों को गरीबों को ग्रह कहाँ से लगेंगे, इसलिए कोई ग्रह नहीं, जब आग यहाँ से। तो ये पंडितों को हाथ रेखा मत दिखाओ। एक आदमी बैठा है चिड़िया लेकर, चड़ी एक और लिफाफे बाहर, वो 2 रुपया दो 5 रुपया दो, वो पिंजरे से चिड़ी निकलेगी, एक लिफाफा उठाकर, ओ मेरा भाग्य क्या मेरा भाग्य। अब वो बेचारी चड़ी तो खुद पिंजड़े में बंद है, वो तो निकल नहीं पाई और तुम 2 रुपया से अपना भाग्य बदलाना चाहते हो। एक निर्णय मन में ले लो कि प्रारब्ध कर्म बिना भोगे समाप्त नहीं होगा, इसलिए कोई ज्योतिषी के पास जाने की, किसी पंडित के पास जाने की, कोई डोरा डस्सी तावीज, ये लक्ष्मी व्रत, ये अमर आरा और क्या सुदशा व्रत, पतिव्रता व्रत, ये जो सोमवती अमावस्या सावित्री अमावस्या करवा चौथ, हटाओ मन से ये कचड़ा। कल्याण कब होगा? जब ज्ञान को प्राप्त करोगे, यहीं पर आपको अनुभव भी होगा। अब नोट करो, प्रत्येक जीव के साथ में 3 प्रकार के दोष हैं, मल विक्षेप आवरण, मल विक्षेप आवरण, मल दोष विक्षेप दोष आवरण दोष। अभी सुनेंगे, मल दोष कहते हैं पाप वासना को। मल दोष किसे कहेंगे? पाप वासना। पाप वासना का मतलब है मन वचन कर्म से दूसरों को दुख पहुंचाना। ये तुम में अच्छी तरह आता है, ये कला में तुम निपुण हो। मन वचन कर्म से दूसरों को दुख पहुंचाना, अपना सुख चाहना मन वचन और कर्म से। तो अब इस दोष को दूर करने के लिए वेद में कर्मकांड है, उसके 80,000 मंत्र है, नोट करो। जीव के मल दोष को दूर करने के लिए वेद में 80,000 मंत्र हैं कर्मकांड के, ताकि जीव का मल दोष मल रोग निवृत्त हो जाए। कितने मंत्र हैं? 80,000। जिस व्यक्ति ने आज शिविर के फार्म को प्राप्त करके और भरकर दे दिया, कल 80,000 वेद मंत्रों का जो फल था वो प्राप्त कर लिया। 80,000 वेद मंत्रों का जो फल था वह उसने प्राप्त कर लिया। किसने? जिसने उस प्रतिज्ञा को स्वीकार किया कि मांस मछली अंडा शराब सिगरेट गांजा भांग और यह ज्योतुक गर्भपात में, बोलो बा, 80,000 वेद मंत्रों का जो उद्देश्य था प्रयोजन था वो प्राप्त कर लिया। भले तुमने आज तक कुछ भी दान धर्म न किया हो, पर ये हृदय में ये सच्चाई को स्वीकार कर लिया, 80,000 वेद मंत्रों का लाभ तुमने पा लिया। और मुक्ति के लिए आवेदन पत्र भर दिया मुक्ति पाने को, तो 16,000 उपासना कांड के मंत्रों का भी फल ले लिया। नोट करो, उपासना विक्षेप दोष का दूर करने का साधन है उपासना। विक्षेप दोष को दूर करने का वेद में उपासना कांड है। उपासना कांड के 16,000 मंत्र हैं। 16,000 मंत्र किस बात के लिए हैं? तुम्हारे अंदर मुक्ति की जिज्ञासा पैदा कराने को, परमात्मा को पाने की जिज्ञासा, मुक्ति पाने की जिज्ञासा, जन्म मरण से छूटने की जिज्ञासा पैदा करने के लिए 16,000 मंत्र है। और तुमने वो फार्म भरकर प्रतिज्ञा की कि मैं अब यह मुक्ति पाने के लिए आवेदन पत्र देता हूँ। 96,000 वेद मंत्र तुम्हारे सिद्ध हो गए कल जो फार्म भरकर दे देंगे। 96,000 वेद मंत्र का उद्देश्य इतना ही था कि जीव का मल दोष पाप वासना कट जाए और ब्रह्म को पाने की भूख या जिज्ञासा जग जाए। ये दोनों काम इस शिविर में हो गए आज तक, और कल फार्म भर दोगे तो 96,000 वेद मंत्रों का प्रयोजन सिद्ध हो गया। अब कितने बच गए? 4,000। 1,00,000 मंत्र में से 4,000, वो आपको 8, 9, 10 और 11 ग्यारह तारीख तक आप 1,00,000 वेद मंत्रों का जो उद्देश्य था, प्रयोजन था, वो आप लाभ प्राप्त कर लेंगे। 4 दिन में 4,000 वेद मंत्रों का जो ज्ञान कांड के है पूरे हो जाएंगे। फिर से सुन ले, कर्म अपना मल दोष को दूर करने के कितने कर्म बता मंत्र बताए? 80,000। विक्षेप दोष को दूर करने के कितने मंत्र बताए? 16,000। और आवरण दोष को दूर करने के 4,000। तो अब ऐसा लिख लो, कर्म उपासना ज्ञान, ऐसे या कर्म उपासना ज्ञान, और इधर लिख लो मल विक्षेप आवरण, सामने सामने। मल दोष के लिए कर्म कांड है, विक्षेप दोष के लिए उपासना कांड है, आवरण दोष के लिए ज्ञान कांड है। कर्म उपासना ज्ञान, क्यों? मल विक्षेप आवरण, 3 दोष और 3 साधन। मल दोष के लिए बोलो कर्म कांड, विक्षेप दोष के लिए उपासना कांड, आवरण दोष के लिए ज्ञान कांड। ये वेद के 3 कांड है, कर्म उपासना ज्ञान। क्यों? कि जीव में 3 दोष हैं, तो 3 दोष को दूर करने के 3 साधन हैं। कर्म कांड के 80,000, उपासना कांड के 16,000 और ज्ञान कांड के 4,000। तो अब मल दोष क्या है? मन वचन कर्म से दूसरे को दुख पहुंचाना। समझे? इधर बड़ा भाई छोटे भाई को स्वतंत्र ना होने दे, ये मल दोष वाले की पहचान, दोष की पहचान करो। बहू सास को दुख दे रही है, सास बहू को दुख दे रही है, वो जेठानी ननन को सता रही है, या कोई स्त्री पति को सता रही है, या कोई पुरुष अपनी पत्नी को सता रहा है, मकान मालिक किराएदार को सता रहा है, किराएदार मकान मालिक से सता रहा है, बड़ा ऑफिसर अपने नीचे वाले को सता रहा है, ऐसी जगह ट्रांसफर करा देता कि जहाँ बच्चों को पढ़ने के लिए भी कोई स्कूल नहीं होगा, ऐसा कोई आने का साधन नहीं होगा, ऐसे उसका बड़ा ऑफिसर अपने नीचे वालों का प्रमोशन रुकवा देगा, छुट्टी सेंक्शन नहीं होने देगा। ये सब मल दोष वालों के साधन है। अपने घर का कचरा दूसरे घर के अंदर डाल देना, अपने घर का गंदगी दूसरे के घर के सामने फेंक देना, रास्ते के अंदर सिगरेट के टुकड़े या बच्चों की टट्टी कराना कि मनुष्य होकर भी सड़कों पर फुटपाथ के ऊपर टट्टी करना, ये सारे दोष मल दोष के, जिनकी बुद्धिमंद है गंदगी है। वो व्यक्ति घर में लैट्रिन नहीं करेंगे, गांव में सरकार घर घर में लैट्रिन बना रही है, लेकिन उनका हगा बाहर नहीं आता है, वो लैट्रिन में रोड के ऊपर जाकर और आराम से बैठती है। एक बार यह सत्संग के लिए पहली बार गया, यहाँ बलांगीर के पास एक गाँव है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, तो सड़क के दोनों तरफ महिलाएं खड़ी है। मैंने को दुख आया कि भाई मेरे नाम का प्रचार क्यों किया, इन लोगों को गांव के बाहर एक एक किलोमीटर पे स्वागत के लिए आए हैं। बोले महाराज जी, ये स्वागत के लिए आपके लिए नहीं खड़े हैं, ये हगा कर रहे थे, आपकी कार की लाइट देख के खड़े हो गए। रोड के ऊपर घर में लेटरिन सरकार बनवा रही है, पैसा देकर उनको आगा वहाँ बाहर नहीं आता है, रोड पे बैठने पे मारते जाएंगे ठपका और देखते जाएंगे कितना आया, फिर आगे बढ़ जाएंगे देखते जाएंगे, तो ये उनकी मनोदशा। तो इस प्रकार मल दोष वाला अपनी घर की गंदगी को दूसरे के घर के सामने डाल देता है। तो ऐसे दोष को दूर करने के लिए वेद में कर्मकांड की साधना बताई। तो कर्म के भी तीन भेद है, कर्म विकर्म अकर्म, लिखा चुका हूँ पहले बता चुका। शास्त्र के अनुसार जीवन चलाना ये कर्म है, शास्त्र की आज्ञा के विरुद्ध जीवन चलाना ये विकर्म है, और अकर्म तो केवल ज्ञानी ही जानते हैं। तो कर्म का फल स्वर्ग है, विकर्म का फल नरक है, और अकर्म का फल मोक्ष है। तो अब हम लोगों को अपने मल दोष को काटने के लिए विकर्म करना चाहिए कि कर्म करना चाहिए? विकर्म से तो नरक है, तो उससे तो हमें कर्म करना। फिर कर्म के दो भेद लिखो, साकार सगुण और सकाम और निष्काम। कर्म के दो भेद, सकाम कर्म और निष्काम कर्म। तो सकाम कर्म का फल क्या होगा और निष्काम कर्म का फल क्या होगा? तो सकाम कर्म करने के वाले का मन और पापी होगा, सकाम कर्मी का मन पापी होगा, लोभी पापी हो जाता है, सकामी लोभी और पापी हो जाता है। निष्काम कर्म करने से वह त्यागी और निष्पाप हो जाता है। अब कैसे अंतर सुनो, तवे का कढ़ाई का नीचे का हिस्सा, तवे का कढ़ाई का नीचे का हिस्सा रोज रोज रोज रोज क्या होगा, काला काला काला होता जाएगा, क्योंकि ग्रहण ग्रहण करता है, हाथ भी काले, जमीन भी काली, कपड़ा भी काला, तवे का नीचे का, कढ़ाई का नीचे का। सकामी आदमी लोभी और पापी होता चला जाता है तवे का कढ़ाई के नीचे की तरह, सबसे ठगता है, सबसे ठगता है, सबको लूटता है, पर किसी को कुछ देता, सबसे ऐसा रोकर दिखाएगा, ऐसी बातें करेगा तो तुम उसको दे दोगे। कई ऐसे तुम्हारे पास आते हैं रोने को, मेरे ये नहीं है, मेरा ये नहीं है। सड़कों पे देख लो ना, जहाँ तुम्हारी कार खड़ी हो जाती है लाल बत्ती पर, वो बच्चे ले लेकर आ जाएगी, बच्चे को नहीं है खाने को, कपड़ा नहीं है पहनने को, जबकि उनके पति है, घर है, लेकिन उनका धंधा बना लिया। तो सकामी लोभी और लोभी पापी हो जाता है। तो फिर क्या करना है हमको, निष्कामी होना है, सकामी न बनकर निष्कामी। निष्कामी त्यागी होता है, निष्पाप हो जाता है। वो कैसे, तवे का ऊपर का हिस्सा, कढ़ाई का ऊपर का हिस्सा रोज रोज कटता है, मंचता है तो चिकना चिकना हो जाता है, पर नीचे वाला तो ग्रहण ग्रहण करके काला हो जाता है। तो जो निष्कामी आदमी होगा वो तो दूसरों को मन वचन कर्म से सुख पहुंचाने की चेष्टा करेगा, निष्कामी। सकामी दूसरों को दुखी करके, रुला कर, ठग कर अपना चाहेगा। तो हमें सकाम कर्म करना चाहिए कि निष्काम? निष्काम। बोलो निष्काम। तो निष्काम करने से मन निर्मल हो जाएगा, तो निर्मल मन से फिर परमात्मा की भक्ति शुरू होती है। पापी मन से, लोभी मन से भक्ति नहीं होगी। तुम जितने मंदिर जाने वाले तीर्थ जाने, सब के सब लोभी हो, पापी हो, सकामी हो, तुम्हारा मन गंदा है, भगवान तुम्हारी भक्ति को कभी स्वीकार नहीं करेगा। जब तुम निष्काम कर्म करोगे, मन वचन कर्म से दूसरों को मदद करोगे, तो तुम्हारा मन निष्पाप शुद्ध होगा। अब दूसरी रोग की बात करेंगे, मल दोष कैसे कटेगा, सकाम कर्म से कि निष्काम कर्म से? निष्काम कर्म से। अच्छा, तो निष्काम कर्म के साधन क्या बताए आपको, रक्तदान करना, मरने पर नेत्रदान करना, वृक्षारोपण करना, अंधे लंगड़े लूले गरीब विकलांगों की सेवा करना, जल छत्र चालू करवाना, किसी के रहने की व्यवस्था नहीं है तो उसका टिप्पर छत बनवा देना, किसी गरीब की लड़की की शादी करवा देना, किसी बच्चे का शिक्षा का भार लेना, ये है निष्काम कर्म, आपके मन को शुद्ध करने वाले। अब विक्षेप दोष आया, तो विक्षेप दोष का मतलब चित्त की चंचलता, चित्त का स्थिर न होना, चित्त का भटकना, एक लक्ष्य पर न टिकना, एक बात को बार बार अपनी बदल देना, विक्षेप चंचलता। इसको दूर करने के लिए वेद में आता है उपासना कांड। उपासना कांड के अंदर 16,000 मंत्र हैं और उसमें भी दो प्रकार की उपासना, साकार और निराकार। उपासना के दो भेद क्या हैं, साकार और, तो जैसे कृष्ण की, राम की, शंकर की, दुर्गा गणेश की उपासना को साकार उपासना कहते हैं। और अपने श्वासों का ध्यान, सोहम का चिंतन, स्वाध्याय करना, सत्संग करना, प्राणायाम करना, इसको कहते निराकार उपासना। निराकार उपासना और साकार उपासना, मूर्ति की, चित्र की, आकार की उपासना को साकार उपासना कहते हैं, और श्वास की उपासना, प्राणायाम करना, स्वाध्याय करना, सत्संग करना, गुरु की सेवा करना, यह निराकार की उपासना है। अब इसको कैसे पहचानेंगे, ठीक है, ब्रह्म जिज्ञासा, नोट करो इस पॉइंट को, ब्रह्म जिज्ञासा जग जाए तो सोचना हमारी उपासना पूरी हो गई। ब्रह्म जिज्ञासा, मुक्ति की जिज्ञासा अगर जाग गई तो जानना कि हमारी उपासना पूरी हो गई। और मन वचन कर्म से किसी को दुख देने की इच्छा ना हो तो जानना कि हमारा मल दोष कट गया। अरे कौन बताएगा तुमको, कोई डॉक्टर थोड़ी बताएगा, तुम अपने मन से जानोगे। किसी को मन वचन कर्म से दुख देने की इच्छा है तो जानना कि मेरा मल दोष पाप वासना है। और जिस दिन ये आ जाए कि जिसका कर्म जे परी बुणिबे सही काटी भी, मुँह का ही कितना उसके लिए बुरा सोचूं, ऐसा मन में आ जाएगा। तुम किसी को मन वचन कर्म से दुख देने की इच्छा बोलो नहीं करते हो तो तुम्हारा मल दोष कट गया। और विक्षेप दोष कट गया कब जानोगे, जब ब्रह्म को पाने की जिज्ञासा जग गई। और ब्रह्म को पाने की जिज्ञासा उन्हीं को जगेगी जिनका मल दोष कट गया है। मल दोष ही नहीं कटा है तो उनको ब्रह्म पाने की जिज्ञासा, पापी मन में थोड़ी परमात्मा प्रकट होगा। दर्पण गंदा है तो अपना चेहरा दिखाई, तो मन दर्पण अगर गंदा है तो परमात्मा का अनुभव नहीं होगा। तो निर्मल मन में परमात्मा की भक्ति होती है और ब्रह्म जिज्ञासा जगती है। तो 16,000 मंत्र का साधन ये भी पूरा हो गया, 80,000 और 16,000 मंत्र की साधना पूरी हो गई। किन की, जिनको ब्रह्म की जिज्ञासा जग गई और जिन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि अब आज से मांस मछली अंडा आदि कर्म का नहीं करूँगा, सेवन नहीं करूँगा। अब रह गया है आवरण दोष, अंतिम पॉइंट पे आते हैं, आवरण दोष। अपने को देह मानना और परमात्मा को अन्य जानना, इसको कहते हैं आवरण दोष। तो इसको दूर करने के लिए वेद में है ज्ञान कांड। तो ज्ञान कांड के भी दो भेद हैं, द्वैत ज्ञान और अद्वैत ज्ञान, द्वैत ज्ञान और अद्वैत ज्ञान। क्यों लिखना बंद कर दिया, द्वैत ज्ञान और अद्वैत ज्ञान। द्वैत ज्ञान क्या है और अद्वैत ज्ञान क्या, इसे समझो। वो मेरे पिता हैं, मैं उनका पुत्र हूँ। वो मेरे स्वामी हैं, मैं उनका सेवक हूँ। वो मेरे मित्र हैं, वो मेरा पति है, मैं प्रीतमा हूँ। ऐसा किसी भी प्रकार का भगवान से संबंध जोड़ना, उसको कहते हैं द्वैत उपासना। कस्त्वम, इसको कहते हैं अद्वैत उपासना, क्योंकि आत्मा तो अकेला है ना, तो वो आत्मा मैं हूँ तो हो गई अद्वैत उपासना। और मैं तो दास हूँ, वो मेरा स्वामी है या वो मेरा सखा है, तो हो गया ड्वेलिटी। तो जब तक दो का भाव है इसको कहते हैं भेद भक्ति। भेद भक्ति करने वालों का कल्याण नहीं होगा, इसलिए अद्वैत ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। आज मैं आपको ऐसे दृष्टांत दूंगा जो कभी नहीं सुना होगा। दो प्रकार की उपासना बताई, साकार और निराकार, और ज्ञान में भी दो ज्ञान बताया, द्वैत ज्ञान और अद्वैत ज्ञान। तो साकार, सकाम कर्म करने से क्या होगा, मन का मल दोष बढ़ेगा। ऐसे ही हम साकार उपासना करेंगे तो हमारा विक्षेप दोष भी बढ़ेगा। जो घर में पूजा करते हैं ना, देखते हो कितना नाटक, सुबह 5 बजे उठ के फूल चोरी करने जाएंगे, फूल की चोरी करके लाएंगे किसी के कंपाउंड पे चढ़ के कि ताला तोड़ के, और फिर चंदन घिसो, दूध लाओ, अगरबत्ती लगाओ, लिपो, तो उसमें साकार में और मन अधिक चंचल होता है। तीर्थ में जाओ तो ये देखो, वो देखो, यहाँ देखो, वो देखो, वो देवता, वो देवता, पागल हो जाते दौड़ दौड़ के, भाग भाग के। चंचलता साकार में ज़्यादा विक्षेप है, निराकार में कोई प्रकार का नहीं। श्वास का आना जाना देखो, सोहम मंत्र का श्रवण करो, प्राणायाम करो, कुंभक करो, स्वाध्याय करो, संत की सेवा करो, सद्ग्रंथों का स्वाध्याय, तो इससे मन एकाग्र होगा और ब्रह्म जिज्ञासा, उपासना से ब्रह्म जिज्ञासा। अब तीसरा दोष, आवरण दोष को दूर करने के लिए ज्ञान प्राप्त करना है, तो ज्ञान में भी दो भेद हैं, द्वैत ज्ञान, अद्वैत ज्ञान। अब उसे समझो, अभी हम इनको अपना कोई रिश्तेदार, संबंधी, रिलेटिव माने अभी अभी, और एक गोपियों ने माना था, एक कृष्ण ने माना था, एक हनुमान ने माना था, एक लक्ष्मण सीता ने माना था भगवान के साथ संबंध, तो वो जो संबंध था उनका शारीरिक संबंध था, वो शरीर से दोनों थे। अभी हमारा क्या है इनसे? मानसिक संबंध है, क्योंकि ये शरीर से अब हमने इनका मूर्ति कल्पना करके चित्र बना के रखा है। तो ये देखो कि जिनका शरीर से संबंध था उनका किसी का कल्याण हुआ? अगर उनका कल्याण नहीं हुआ जिनका शरीर से संबंध था, तो हमारा तो तुम्हारा तो चित्र से काल्पनिक संबंध होगा। तो अब शंकर भगवान और पार्वती आए, राम जी का राज तिलक का समय है, रावण को मारकर, लंका को जलाकर सीता को ले आए, अयोध्या में राज तिलक का समय है, तो आशीर्वाद देने के लिए देवी देवता भी आए, शंकर पार्वती भी आए। तो सुबह 9 बजे का टाइम था और ये बिफोर टाइम आ गए, तो लान में बगीचे में घूम रहे थे। पार्वती को नाक में खुजली आई, तो ऐसा पश्चिम दिशा में थोड़ा चेहरा किया, तो क्या देखा कि एक तेज चमक ज्योति, तो देखा कि पूरब दिशा में तो सूरज है और पश्चिम दिशा में ये चमक कैसे? तो पूछा शंकर से, ये क्या है? बोले, ये देव पुरुष आ रहे हैं स्वर्ग से। कौन देव पुरुष? बोले, जिनके राज तिलक में आए ना, वो राम के पिता श्री दशरथ। पार्वती ने सुनते ही छी छी छी कर दिया। शंकर भगवान ने पूछा, तूने ऐसा तिरस्कार पूर्वक क्यों किया? बोले, ये भगवान का बाप और मरकर स्वर्ग गया। स्वर्ग में तो मूर्ख लोग जाते हैं, अज्ञानी लोग जाते हैं, सकामी लोग जाते हैं, इनका उद्धार क्यों नहीं हुआ? भगवान शंकर का धीरे धीरे बोल, कोई सुन ना ले। बोले, मेरे को किसी का डर थोड़ी है। बोले, फिर कह रहा हूँ कि धीरे धीरे बोल, कोई सुन ना ले, ये बड़ी सीक्रेट बात है, बड़ा गोपनीय तत्व है। बोले, मुझे बताओ। बोले, कैलाश में जाएंगे ना, अभी तो राज तिलक का अंदर हमको भाग ले, मुझे राज तिलक में नहीं जाना, मुझे पहले बताओ ये क्या बात है, राम के पिता का उद्धार क्यों नहीं हुआ? शंकर भगवान हाथ पकड़कर पार्वती को मनुष्य से दूर, पशु से दूर, पक्षियों को उड़ा दिया, और तब सीक्रेट मैटर बताया कि राम के पिता दशरथ राम को बेटा मानकर उपासना कर रहा था। जब तक कोई भगवान की द्वैत रूप में उपासना करेगा, कोई रिश्तेदारी से संबंध बनाएगा, उसका कल्याण नहीं होगा। हम लोग कहते ना, तुम्हें व माता श पिता, तुम्हें व बंधो श सखा, तुम्हें व, ऐसे रिश्ते जोड़ के बताते, ये मुक्ति नहीं दिला सकता ये तुम्हारी उपासना। क्या होगा? भगवान का धाम मिल जाएगा, भगवान का लोक मिल जाएगा, भगवान के सानिध्य मिल जाएगा, संबंध हो जाएगा, लेकिन निर्वाण केवल मोक्ष नहीं होगा। ये गीता के 8वें अध्याय के 16 श्लोक में कृष्ण ने कहा, आ ब्रह्म भुवना न लोका, ये जाएगा भगत अपने भगवान के धाम में, फिर वहाँ से इसको नीचे फेंक दिया जाएगा, जब इसकी भक्ति का पुण्य समाप्त हो जाएगा। पुण्य जब समाप्त हो जाता है तो स्वर्ग से भी नीचे गिरा दिया जाता है। गीता अध्याय 9 श्लोक 21 में, क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशन्ति। तो ये बात समझ में आ गई। लक्ष्मण वहीं खड़ा था, उसने सोचा जब पिताजी का ये हाल है तो मेरा क्या होगा। अब वो लक्ष्मण की बात तो सुनो, वो क्या कहता, हे भैया, वो कौन है परमात्मा जिसके लिए मैं सब कुछ छोड़कर और उसकी सेवा करूं और मेरा उद्धार हो जाए। कौन पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है? और जिसने अपनी पत्नी को भी छोड़कर और जंगल में भाई भौजाई की सेवा की निष्काम भावना से, लेकिन लक्ष्मण का भी उद्धार कल्याण नहीं हुआ। तो आखिर में राम का जब राज तिलक हो गया, पिता को उपदेश मिला, राम ने पिता को भी ज्ञान दिया, दशरथ जी को ज्ञान दिया और उनका कल्याण हो गया। और लक्ष्मण को भी क्या ज्ञान दिया कि तू कर्म उपासना का त्याग कर दे। अध्यात्म रामायण के अंदर आप पढ़ोगे, अध्यात्म रामायण में पहले कांड में ही भगवान राम ने कहा उसको, लक्ष्मण को, जा किसी गुरु की शरण में जा, और तुम हम राम को भगवान मान के बैठे हैं, वो लक्ष्मण ने जो सेवा की वो कोई ऐसी सेवा कर नहीं सकता। पत्नी को छोड़कर, माँ बाप को छोड़कर, सुख छोड़कर, भाई भौजाई की सेवा 14 साल कर रहा है और फिर भी दुख से मुक्त नहीं हो पाया। तो कहता, हे भैया, मोहि समुझाई कहूँ सोई देवा, सब तजी करहूँ चरण रज सेवा। सब का त्याग करके और मैं उनकी चरणों की सेवा करूँगा, आप मुझे बताइए वो कौन है परमात्मा। तब लक्ष्मण को कहना पड़ा कि जा गुरु की शरण में, तब जाकर वो परम ब्रह्म राम का स्वरूप समझाएंगे। और तब लक्ष्मण का कल्याण हुआ जब वो गुरु की शरण में जाकर ज्ञान प्राप्त किया। हनुमान भी वहीं खड़ा था, उसने कहा कि अरे बाप का ये अवस्था, भाई की मेरा क्या होगा, मैं कौन से खेत की मूली हूँ। तो भैया वो कहता, हे प्रभो, आपका दास हनुमान जन्म मरण के कूप में पड़ा हुआ है, आप इसका उद्धार कीजिए। तब राम ने सीता को आदेश दिया, हे सीता, तेरे और मेरे दास, क्योंकि दोनों की सेवा करता था, लंका में जाकर सीता की खबर लाकर रावण को, अपना राम को बताता, राम की खबर लंका में सीता को, तो तेरे मेरे दास हनुमान को परम ब्रह्म राम का स्वरूप समझाओ। किस राम का? परम ब्रह्म राम का। राम के दो रूप है ना, तुम्हारे दो रूप हैं, कृष्ण के दो रूप हैं, कुत्ते के भी दो रूप हैं, एक वास्तविक है और एक अवास्तविक है। तो एक तो अवास्तविक तो दिखाई पड़ रहा है, दशरथ का बेटा, सीता का स्वामी, लंका से रावण को मार के अब आया है, ये तो उसका अवास्तविक रूप है। तो राम ने कहा इसको जो राम का परम ब्रह्म रूप है वो समझाओ। परम ब्रह्म रूप यानी जो कभी जनता और मरता। तब सीता ने उसको कहा, अरे हनुमान, अभी तक तू जो कर रहा था क्या कर रहा था? अरे माँ, दासोहम दासोहम। बोले अब अपना कल्याण चाहता है तो दासोहम में से द को माइनस कर दे, द को निकाल दे। बोले माँ फिर क्या बचेगा? अरे वही परम ब्रह्म राम है। दासोहम में से द हटा दिया तो क्या रह गया? सोहम सोहम। हनुमान ने यही चिंतन शुरू कर दिया। एक दिन राम सामने आए और पूछा हनुमान से, बताओ हनुमान, हु आर यू, तुम्हें किए? और तीन उत्तर दिए। पहला, देह दृष्टि से मैं दास हूँ और आप मेरे स्वामी हैं। जीव दृष्टि से मैं आपका अंश हूँ, आप अंशी हैं। और तत्व दृष्टि से राम, जो तुम हो वही मैं हूँ, जो आत्मा है वही परमात्मा है, और जो परमात्मा है वही, नो डिफरेंस। राम ने छाती से लगाया और कहा, धन्य धन्य हो गए तुम, कृतकृत्य हो गए। तो अद्वैत उपासना जब तक नहीं थी दशरथ की, कल्याण नहीं हुआ। लक्ष्मण की नहीं थी तब तक कल्याण नहीं हुआ। हनुमान की उपासना जब तक अद्वैत नहीं थी कल्याण नहीं हुआ, और जब अद्वैत उपासना हो गई, ज्ञान पाया, तो कल्याण। और अर्जुन का तो तुम्हारे सामने ही प्रमाण है, सखा भी हैं, साथ साथ रहते हैं, रिश्तेदारी भी है, पर अर्जुन कहता है मेरा बुद्धि मूढ़ता को पा गई है, मेरा उद्धार कैसे होगा। लक्ष्मण पूछता, ओ ये अर्जुन पूछता है कि मेरा उद्धार, तो अर्जुन की क्या आंखें बंद थी? अर्जुन ने कृष्ण को नहीं देखा? बोलो, सखा था, संबंधी था बचपन से, लेकिन दर्शन से कल्याण, बोलो, पर तुम तो छोटे छोटे टुकड़े रख के बैठे हो ना, बाल गोपाल, लड्डू गोपाल, ये दुर्गा, ये सरस्वती, ये हमारी अमुख है पीतल के ठीकरे है लेकर, और उनको ही देवता मानकर। अरे जिंदा भगवान का रिश्ता होने पर भी जब तक द्वैत भाव रहा कल्याण नहीं हुआ। तो दर्शन से कल्याण होता तो गीता सुनाना, अरे गीता क्यों सुनाई अर्जुन को अगर दर्शन से कल्याण हो जाता तो। तो गीता से ज्ञान प्राप्त हुआ भगवान के द्वारा और तब जाकर अर्जुन का उद्धार हुआ। मीरा का भी जब रेदास स्वामी से ज्ञान मिला तब उद्धार हुआ। ऐसे ही नारद को भी जब भगवान से ज्ञान मिला, लिखवा दिया था ना तरति शोकम आत्मवित, ये जब सीखा तब उद्धार हुआ। और इसी तरह काली के उपासक रामकृष्ण परमहंस, उनको जब तोतापुरी से ज्ञान मिला तब कल्याण हुआ। देवी की भक्ति कितनी थी, बातचीत करते थे, खाते पीते थे साथ साथ, लेकिन उद्धार नहीं हुआ। जब तोतापुरी ने ज्ञान दिया तब उद्धार हुआ। आज का विषय समाप्त करता हूँ। आगे आपको यहाँ एक फिल्म देखना है, 15 मिनट और लगेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। क्या है, बस स्थिर होकर बैठ जाना है, खाट पर, जमीन पर, कुर्सी पर, कहीं पर भी, बस श्वास को देखना है। ये श्वास जितना भी यहाँ तक आएगी, देखते रहो देखते रहो, ये छोटी होती चली जाएगी, छोटी होती चली जाएगी, छोटी होती चलाते यहीं रुक जाएगी। बस इतना ही करना है, ये सबसे सरल और वैसे कठिन साधन भी है। पिरामिड बनाना पड़ता है, एक मकान बनाना पड़ता है, उसमें क्रिस्टल लगाना पड़ता है, उसमें शक्ति ज़्यादा प्राप्त होती है। तो वो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, वो आप चाहो तो सीढ़ी के अंदर देख सकोगे, क्रिस्टल बना सकोगे, वो लखपति करोड़पतियों का काम है। हम तो अपने घर के जगह पर बैठे, कितनी देर ध्यान करें, जिसकी जितनी उम्र है उतने मिनट का ध्यान करो, 20 मिनट, 40 मिनट, 60 मिनट, 50 मिनट, तुम्हारी उम्र जितने वर्ष की उतने मिनट बैठकर ध्यान करो। बस केवल श्वास को देखो, तो श्वास के अंदर आने से परमात्मा की शक्ति तुम्हारे अंदर प्रवेश करेगी। वो तुमको पिक्चर में दिखाई पड़ेगा कैसे आ रही है, और वो तुम्हारे शरीर में जो जो रोग है उसको लाल धब्बे से दिखाया गया है। लाल धब्बे यहाँ पर भी है, लाल धब्बे आपके यहाँ पर भी है और यहाँ भी है। तो वो जब शक्ति अंदर आएगी वो लाल धब्बे कट जाएंगे और सुंदर आपका जो शक्ति का रूप दिखाई पड़ेगा। आत्मा है, शव है, पर प्रकाश है, अब बद्ध है, बद्ध है, जन्म मरण किसका, पिता माता, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, जाति बंधु, गोरा काला, जन्म मरण, भूख त्याग किसको, सुख दुख किसको, कस्तम सखी आत्मा।